أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دع الله حمد صنع اصول د تفسیر وو رضو کې تقریبا بیان شو. دا بیانول نهایت مفیدی لکاوریدون کې په پوه شو. پدې کې تقریبا شپېته کال تیر شو الحمدلله ایر شو تیر شو. د دې फायदा سرګند شو. قران پاک متعلق در رسول الله صلی الله علیه و ارشاد دے بخاری شریف کی راضی خیرکم من تعلم القران وعلمه تاسو کی بہتر انسان هغه دے چې قران زدکی بلته وخی زدکول نه بغیر بلته خودل ممکن ندی چا چې بغیر د زدکړه نه خودنه کړی دا هغه خراب شوی دی. انجینئرنگ کورس کول غواړي نو بیا هغه انشاءالله کار به صحیح کوي کنی پول به کتئ تا ته به پته یي. ډاکټري کورسونه کول غواړي مهارت سره د ماهرینو نه نو انشاءالله د سترګو د زړه د ګردو آپریشن به صحیح طور سره کوي. نو کنی داسې نه نو لیم ملا خطر ایمان ده نیم ډاکټر خطرای جان دا او نیم درزی خطرای تان دا. من پستر گو قتل په غوګونو واوریدل کتابونو کې او قتل چې چا کار مهارت نه دی حاصل کړي هغه مخلوق خراب کړ دی ځان یې خراب کړي دی. نو خیرکم من تعلم القران وعلمه بخاری کی رازی او مشکات کې غورا انسان هغه دی چې قرآن خیز دکی بے بلته و خی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینا کئی تفقه حاصل کئی تو تنن سبا پی ایچ ڈی وای یا سوای زما ملګرتیا هغه سره نه ده دا تفقو حاصل نئی نو دی میدان تا بدن نا نرازی دی با سات پا ساتی خطا کی گی. داش پا گور ازی اصول بیان شو داغی فواید اوریدون کو واوریدل. نن دا سورت فاتحی نا با قیدگی سرا در شروع کو آغاز شو. دا یو خکار دی دا یو خکار دی. حضرت شیخ هر یو زمونږ شیخ چې مونږ چانه قران زده کړ دی دا سی وای چې هغه روحاني خپلار دی. د تکلیف کې بیماری کې دا برداشت کول ګران خبره ده. الله توفیق ورکړي. مونږ د علماو حالات کتلې دي لیدلې دي اورېدلې دي چې په کم تر سره غولي گیا او شاباس آفرین. دا سورت په سورت فاتحی سره مشهور دی. د دې نزول د سورت مدثر نه رسته دی. هر سورت ربط به بیانو ان شاء الله ناسی وته. د کوم صورت نه رسته دی مکی دی مدنی دی نو صورت فاتحه مکیه دا وایتونه دی. د دې د صورت مدثر نه رسته نمبر 5 دی. پدی کی آیتنا ودی پدی کی کلمات چی دی آغا ستائیس تی او پدی کی دا حرفونو تعداد چی دی آغا 140 تی کتشمار کی نو یو حرف پلست تی بیا خو مسلمان د دې لستون کې مسته بابا مونږ لدا بسته خلک وې دا عبسته دې ته چې کېنی مناسب او دسته دا بسته دا بسته دا الله کلام ازده کا دا بسته دا دنیا کې چې خلک په کوم کار لګیا دي هغه عبسته هر چا ته پته ولګې دا چې لاړل او د دې چیز د کړو کړه او لاړل نو ان شاء الله فرق به سرګندی د دې شروع د بسم الله نه وشو کلو امر زیبال لم یودا بسم الله فوقتا هر کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه به خیر نو د قران ابتدا د بسم الله نه شوې ده اقرا بسم ربک الذی خلق خلق با نور خرافات غرولو نو آغا خرافات پریگ دا دا پزل کیگ دا دننا تقریبا 60 سال مخ کے زبیلو تا درس تا براتلم دا سمول بوٹنا سیدان ما سر دیر خو اللہ دی آغو خوشا لکی آغو مسئلہ واوری دا ما دا تلخیص مختصر مانی دا کتابون بلولو لالتا والد سے وینا کروا واپس با بیاتلم پا غربانی اس چیز زمن و انشاءاللہ ایغ نیغ بالتا روانی ما نصب گوڑا ہم و پتی با ہم آوی و تکڑا لتی ہم آوی نیو درز گرو ما تای استاد اتا دا نوی خبری کئیت لغنی کین ما سرا وېزه چې دا تخز راواخلم نو زه سوېم ان ته ما ته و وېزه چې دا داسې وایم چې بسم الله داسې سوېم مې دا خو ته خوې وی بیا و سره وایم پیر استاد په نه خیر او رسېږي نو مې دا پیر استاد په نه خیر او رسېږي دا پردې کلام دی ادا بسم الله دا الله کلام دی سبحان الله چلتے چلتے 60 سال میں کیا ہوا آپ بھی تھی الحمدللہ تقریباً 80,000 تنزدی خواہشا حدیث واورے دو تفسیر واورے دو میراث واورے دو افتاء واورے دا کتابنا فنون ہوئے دا بادشاہی دا فضلها وشرفها واجتمالها على المقاصد الاصليه والاصول المهمه د دې اوسو نمونه دی هغه دلالت کوي د دې په فضیلت باندې په شرافت باندې او دا صورت مشتمل دی په هغه مقاصد او اصليه او اصول مهمه باندې نمونه دی د فاتحه دا د دې نمونه دی نو فاتحه شروع دی نه کیږي شافیه شفا ده دا چې ولولې په مریض باندې پوکې نو شفا به وشي یو سپایي راغې کله چې زه ایب سي سره ومه ما غوته د قرآن حدیث درس کړو ما غونه تمه نه وکړي اوس بچې مې ځي هغه هم تمه نه کوي بابا دا خبره واوره ایک دونه دونه دو دونی چار سپایي راغې جاړي زه جمعات مخ کې ملګرو سره ولاړم دا غو سه مسائل دي تپوس کوي ما چې تپوس وکړو تاله څه چلو شو وې زما پیشاب بند شوي دي او ګیټۍ دي زه په مرګ حالت کې ما په ما دا غي اثر وشو نو مې مال خو سره ځینې نه ډاکټرې ما او زه به د قرآن څه الفاظ وایم ا دعا بدل او کوم دم بد باندې واچو ما ما ته په دغه وخت کې دې دم نه مني دومره دروغ وي لکه خزه تمور وي مور ته خزه نه زتا ته هر چا خوا ته مزه دروغجن خوا ته بالکل مزه ما دا سورت کافیہ، سورت شافیہ، سورت فاتحہ اولوستلا، دا سب المسانی الرقیہ ما اولوستلا، او دا وافیہ، او دا اساس القرآن میں اولوستا و سرا نورو پاغما دم واچاو، دم جائز دے، خو بم جائز ندے، بم نقصان کئی. بس اغا لڑ، زاغ سڑو سرا اولانو ما سدہ لڑ اغا غسل خانی تا بارک تا زاغ ملګرو سره ولاړو ما لږ سات روستو چراغ خان دی مې کچھ گل ہے خان دی کنه او قرآن کې الله وی ز خندو ما ز جړو ما ز خندو ما ز جړو ما از حق و ابکا و امات و احیا قرآن واورا گل بشه خان دی مې ولی وی تا دم واچو دعا دی وکړه د لاړ مبارک تا غسل خانه تا نو ما پیشاب اوشو گیټه لاړې په کته تھی شی لکه د نس کو دانی په شال سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا چې واقعیت دی چې وی دی دودري می استم وکوم دا واقعیت شی الحمدلله دا زړه سره ولګو دا زړه سره ولګو مانا دو ام صدا شیخ القرآن وائی مانا دو ام والعرب یسمون کل جامع امر امقدم الامر اذا کان له توابع تتبعوه عرب تسمیه کئی هر غشی چی جامع وی مقدم وی در نور کارونونا چی داغی توابع وی اغتا ام وائی اغتا ام وائی نمنګ امام بخاری تا امام المحدثین وایو امام ابو حنیفه تا امام د ائمه وایو نو هغه سرمن چې دماغ جمع کوي هغه ته مرس وې طالب لواء الجيش هغه جنده چې د غیلان دی وی یجتمعونها امه هغه ته ام وایو او مکه تا ام القرا وای ته جلال شین ام القرا به مخه لرازی لوجه د تقدمنا یا داسې وای چې زمکه دا غینا خوره شوی ده او ګوره ته ربر چې دی راکاږي نو الله دا ټول کائنات د ام القرآ نه راښکلی دی کله به پوهېږي ایک دوڼه دوڼه دو دوڼې چار ګوره د زه دا ځان وژنم ناست یم تا ته تا نه څه نه غواړم دې کې خیر دی د دې د فایدې لغونې دیر دی نو فاتحه سورت چې دی دا جمع کوي اصول د قرآن مقاصد د قرآن اگر سدی چې توحید دی نبوت دی صداقت دی کتاب دی ایمان بالآخرت دی دی ته اصول وای کته دنیا ډیر او ګټله دا غرونه سونه شو ته مالک شوې زما روره اصل لري نه وته اوسما ګوره بیا هم ګوره زما روره خو تاله فایده نه راکوي دا قرآن درس دا انشاءالله تاله ماله ماماله ټولو لا فایده ورکوي نو فاتحه جمع کوي اصول د قرآن مقاصد د قرآن توحید نبوت صداقت د کتاب ایمان بالآخره دا څلور مضامین دا به سورت بقره کې تفصیل سره راځي دلته اجمال دی نو کومنګ دې ته کافیه وای او هغه ته تشجامی وای نو جو ویلې شي کنه ته خو شجامی لست ده سبحان الله هغه داسې نه ده ذکر د فرق سلام ساو دی او بشارت او تخفیف ته سره د احکامونه ماشاءالله آغا آثار چې د دې صورت فضیلت کې راغل دي نو داری قطنی روایت کړي دي لم يصح في فضل سورة اكثر صحیح ثابت نه دي په فضیلت د سورتونو کې اکثر دا غنه چې کوم د سورۃ فاتحه په حق کې ثابت دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای نوم راشی او صلی الله علیه وسلم اوج په جتال خزانه می لویږي من ته درود د منکرې نو داسې دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزا نو د داسې شړی خوا ته تا ته وای ما مشوره کوو چې مزا نو درود شته دی خو نبی علیه السلام خودل دی هغه شته دی ذکر شته خو نبی علیه السلام خودل دی هغه شته دی اپا کل ناخی ځان نه مو جوړوه ځان نه مو جوړوه د حکومت نوټ ته تا ته په بازار نشه خو بیجه جک اخلي غتا په خپل بر په دغه کې ټنګلای کی جوړ کو کنه ټندو بادر خان نیړای چړ سره نظم خیال سره جوړ خو به کې خو ته جوړي بازار ته نور پیږي با اکنه چرتا داسې پیغه شو نو بیا بزر تیخته کای حکم دیته بزی ټندو کې هم نخلاسيږي بابا دقه سی دا خبری دی ځان نه جوړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پتا څنګه درود وایو ویدا سیو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد دا په کل ذخیره د حدیثو کې راغلی دا خبره صفای شو د حکومت نوټ ځان نه جوړاوا اغو جو کرده هر سنگه چه ده اغا بخیز ما پا خیال سره اگور ما تا تاو یک دونه دوڑو دو دو دونی چار نو تد چار دا چار او فرق نکه دا خلق دروغ وای وی دا دم نمانی نما دا دم قصه اکرا او دا دی مثل تورات انجیل زبور کی نشته او دا دی مثل پا دی قرآن کیون نشته ده نو ګور ټول قران قران دی خدا سورته فاتحه چې کوم دی نو د دې شان بلند دی دیو جن الله حکم کړ دی هر رکعت کې مونږ وایو دا بچور لای نه اګه تا ته څه معلومی نو زبتانه بیعتو کوم جو ته ما ته وخیا نو زبا خوشاله شو ځان نه مو وایا او بابا ځان نه مو وایا نمبر دو صحیح بخاری کی دا ابو سعید ابن معلان اگد حدیث رازی رسول اللہ سلام صحابی تاوی لو علم انکا سورتا ہی اعظم سورتا فی القرآن زدت تا تا تعلیم در کوم دا سورت چاگا اعظم دے دا سورتون نفا قرآن کی حالانکہ اعظم خسورت بقر دا چاگا صلیخ رکوگانی دی دونی میں سپاری دی قالا الحمد لله رب العالمين دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او هي سب المسانی والقران العظیم دا سب المسانی دے دا قران عظیم دے چې ما تعالی را کړی دے ماشاء الله نن چرته ګوره زما روري نو دا په لکونو بچی دنیای تعلیم تروان دي زه دا غیبت نه ما خو چوکا کوم خامخا نو دا قران پرې خیدے نو دی وجنه د خلکو نه عقیده سمیږي نه عمل سمیږي بلکه دا دین د دین قانون د دین خبرې د پیغمیږي دا غوډه دا دا چې د بلې غړ نه سیز د کړه هغه په ذهن کې کې نه استل او ذهن او خپل ګران دي ته نه شو غلې نو صحابه او نبی رسول الله قران او حدیث او خودل نو ګلونو شو د دنیا هم د آخرت هم دا او خبر منور دی نمبر 3 بل حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحابی نوم راشی رضی الله تعالی عنہ او آیا حضرت نوم راشی او آیا صلی الله علیه وسلم دا لند درون دے دا ټول ذخیره د حدیث کی راځي یو صفت خالی نشته او دا ائمه نوم راشی نو رحمه الله رحمتا واسعه دا طریقه شو چا چې کار کړي دی نو د هغه په تاب باندې حق پاتش نمبر 3 حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بس ډیر حدیث یادو ذخیره هغه وجدا وا چاو چې د اکثر ابو هريره حدیث کی راضی وی خلک زی بازارونو کې کار کوي پټو کې څه کار کوي نو هغه کار دی کوي با اوی ما د نبی علیہ السلام قدم نیولې دی او که زما خېټه تسرا له ما او خړل کني زه وګیا ناشته ما الله الله الله یا ورځ په لاره کې ناشته نو حضرت عمر تیر شو رضی الله تعالی عنہ یا عمر دا یاد څنګه دی نو آیات هغه خو چې دار شي دی تیر شو ما نه ته پوښو نو کو چې ته ولې ناشته هغه ته پته نه و غیب الله لره دی ما ته دا غنه زیات یاد او ما وی چې ما ډوډۍ لبوزي دا عجایب دي فدې کې ابو بکر صدیق تیر شو هغه نه تپوسو کو د آیات څنګه دی هغه وتاو خو هغه تیر شو مما ته دنه زیات یادو وزه اوګیو ما بابا الله څنګه جوړه اشته تزان فوکا دې کې څه حکمت ده فما یو لوی سختی یو زمانه کې تیر شوی دا کله تاوې من استاب سترګې ټول رزجاري ولنا غي کې خیرو فدې کې نبی علی السلام پاغاره تیر شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دایات څنګه ده ورځه ما پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فوکو وه سره چې دایات وته یاد دې هدي اوګی دې بابا فرعون په تخت بادشاہی دی موسی علیہ السلام اتر رضی اوګه مدین تزی ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب مزی کئ نبی علیہ السلام دا تو رضو په مزل اوګه تګه مدینه تلار نو د حضرت د قتل پروگرام باقاعده پاس شویو وی پسونو خان بدر کو کو وجنه بابا داسی شوی دا داسی کیگی زما دی دور کش پا گودالا داسی پروگرام کرده خلکو اس پوشو اس پوشو نبی علیہ السلام ایراز ما پسی چلارنو پای راغنو دیکی دا اللہ حکمت تے یا با ہو رہ را دا پای وحنا پا دی صحابو تقسیم کا وزاریان شما اوگے زیما وی پدوی تقسیم کا نو ګور اوګه خواغه خو پاغو تقسیم ک نن 1441 سال وروسته هغه خبر عزت ته په لاؤډ سپیکر بیانوم هغه ټول باندې اوس کول ټول مړ شو دي ته معجزات وای ما ته وی دي معجزې نه مني زه ته ته وایم چې خزه ته مور وای مور ته خزه دغه خوا ته مزه بیا ما کتاب لیکو ماشاءالله ماشاءالله نو د دروغجن دروغ سرګند شو د دروغجن دروغ سرګند شو ټول اوس کل بیا پاتې شو پیاله نبی علیہ السلام او ابو هريره ته پاتې شو از ته مخ کې شه وینا ته مخ کې شه نه نه ته وګه ته مخ کې شه دې ته عجایب د دنیا وای هغه اوس کل اجو داسی داسی اوس کل چاسی ایت کے اوکڑی وی نور اس کا یا رسول اللہ نور نشم اس کلے بیا نبی علیہ السلام اس کل زتا تا تذکر کو چھ دیلو غٹ بادشاہی صدا دیتا بادشاہی ہوئی سوگ پوئی گی سوگ نپوئی گی دنیای تعلیم دیوکو بلی غٹ تلاڑی علت بجاڑی بدی بائی گی بدی لاڑی دا دینی تعلیم وکا زما رو را دیتا گورا انشاءاللہ خوب پو بشی درس گورا دا جمعی راز دا درس کوم واقع دا دی چوٹی نی دا منزه چوٹی نی علم چوٹی نیشتا دی ندرهم حدیث دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب تا کاتب دا وحی زتا تا تعلیم در کوم دیو صورت چاگا پتاورا دینجی زبور قرآن که داغی مثل نیشته داو بای ابن کعب تایووی زومیت ساتم چه تبا نوزی دی دروازه زمانه تر دی تو علیمانی چه تیمانه ایزده که داو بای ابن کعب تایووی کاتب دو وحی وی تا قرآن سنگلو لی نوی ما صورت فاتحه شورو گلا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی ابن کعب وای چې زما دی په هغه الله قسمی چې زما جان دغه پلاس کې دی ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها نو تورۃ انجیل زبور قرآن کې د دې مثل نشته دی نن مسلمان دا قرآن د نبی حدیث د خپل قانون نه هم او وخکل او دا ازده کرنه او وقت کل فوا اصفا زمان بزرگا چه سر جنگ بکوا جنگ که سر با دلمات کی بیا بازار که دا اوس پنی ویلد کی خود سر نکی بس دا قرآن را سوا ستا کم کار ده تی کولیشی غبا کئی چه تی نشی کولینو فتا بانی دا آغی تکلیف نشتا ده اچه کلا موقر آلنو بیا با زان وجنی زان پوکا وی دا سب المسانی دے دا قرآن عظیم دے چی ما تا اللہ را کرے دے ہا کذا فی السنن والمسانی دے سنن کتابونه او مسانید سنن هغه ته وایي چې دا هغه ترتیب د فقه دی سنن نسائی سنن ابن ماجه او دارنگی سنن داری قطنی سنن ابی داود سنن ابن ماجه دا ټول ترتیب د فقه دی شروع دا او دا سنه کیگی طهارت سبحان الله سخست علم دی دا اووی ابن کعب تا نبی علیہ السلام اووی لغنی دا تویم آسا وکی دا گولا ویم دا تا لغنی بلا اووی ابن کعب سوکتے بخاری کی رازی چھو اووی ابن کعب تا نبی علیہ السلام اووی یا اووی ابن کعب وی اللہ تا تا سلام را لے گلے دے آسڑے آریان شے پجڑا شے وی صورت راغه لم یکن الذین کفروا جبرئیل راوړو جبرئیل وی چې کاتب د وحی ته د الله سلام وایا دیسی گورنر سره کینی بیا و یره زناست مغال جه کی زوتی هغه هر جه کی زوتی افرید سړیا پریگ دا سړیا پریگ دا سړیا صد زوتولو کار کوي جبرائیل راغے دا اللہ طرف آتا تے سلام ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمانی دا بخاری کی پتی الفاظ رہ دی زمانوں میں واقعستا وی سمان کا ستانوں میں واقعست پجڑاش اوہو ماشاءاللہ پجڑاش اوبی ابن کعب پجڑاش 1441 سال رستو ماتا تا ہوئے تاواری دن زپ جڑا شنو تاوار پا جڑا شن زپ دی عمر کی باقیدہ محبت سرا دا قرآن درس کوما نو تبا انشاءاللہ محبت سرا آوری نورو تبا نشر کئی وینا با کئی وی سمما کا استانی میں غستے دے سلورم روایت امام بحقی شعب الایمان کی نقل کر دے پا اسناد حسن سرا اغوائی چی او سلسلور کتابون آسمانی را غل دی علوم داغی پا سلورو کی دی تورات انجیل زبور فرقان ابیا علوم دا تورات دا انجیل دا زبور فرقان کی دی بیا علوم دا فرقان پا مفصل کی دی آخری کی رازی تیوال دا مفصل اوساط دا مفصل قصار مفصل بیا علوم د مفصل په فاتحه د کتاب کې دي نو چې څوک عالم شو په تفسیر د سورته فاتحه نو کانا کمن علم تفسیر جميع الكتب المنزله لقد د تفسیر د ټولو کتابونو منزله او نه خبردار شو ځان پوکا ګل بشه دا یو مختصر خبره می بیان کړی شیخ القرآن دا پنجفیر دا روایات جمع کری دی رحمه اللہ نو آغا دنیا نلال زمان ستا ڈیپٹی اولا گولا زمان خیال سر دا سی ڈیپٹی بخی نو داو یو ڈیپٹی دا کنا میرا جسن میری مرزی مشورہ کو داو ڈیپٹی دا کنا بربن گرزی دا والی ڈیپٹی دا کنا سیبا خزی زوان بازار کی گرزی خپل ٹیپ ٹاپ جامع خیا دعوت ور کئی کنا داو مئی کنا بابا ما چتا تسووی ددی مثال پا کائنات کی نوو نشتے نبا پیدا شی تبا کلب پوئی گی نن علماء ولا بدی شی سپک و تخکاری گی د دو پیسو سڑے با تا درون خکاری گی دا قرآن علم و تا سپک خکاری گی نو پا خپل سپک شو فاتحہ ام القرآن دا پگن وجوہات و بزرگا شیخ القرآن وائی اول دا داغی وجوہات تی حاغ علوم چی پاغی قرآن مشتمل دے او پاغی مخکنی دینونا قائم و اغسلور دی حاغ علوم چی پاغی قرآن مشتمل دے او مخکنی دینونا اغسلور دی یو تا علم الاصول وائی بلتا علم العبادات وی بلتا علم السلوک وی او بلتا چدینو علم وی چغیت علم القصص وی گوره تو جو پوه شوې وې زما بچی چې دی د دنیا علوم پورا کړه پورا یې هو کړو خدانه ته وایې چې تا به ځان سره جنت ته بوزي او کنه ا په خپل بلال شي کنه ګوره دا قران چې چا یاد کوي زده کده به مور او پلار له سفارش کوي او یو استاد ته ما ته مخ کې نه وي ته ما ته مخ کې نه وي نو فاتحه ام الكتاب دی ام القران دی په ګڼو وجوهاتو یو دادا چې هغه علوم چې په قران حاوی دی او پاغی مخکنی دینونه قائم دی هغه سلور علوم دی یو ته علم الاصول وای بل ته علم العبادات وای بل ته علم السلوک وای بل ته علم القصص وای قصص په معنا د بیان قصص جمع د قصتون دا علم القصص علم الاصول دا غی دار مدار په پیجنګلې د الله دی غی ته اصول وای علم الاصول دا غی دار مدار په معرفت د الله دی چې الله او پیجنا نو ګور نور تعلیمونه یو کړو نو الله او نه پیجند سړی کمزورې شو نو زه مز خد خد عادت چې ته پهلوانی علم الاصول دا غی دار مدار په معرفت د الله دی او دا غی دار مدار چې دی په صفات د الله دی نو رب العالمین رحمان و رحیم سراغی تا اشاره جو وشوه کنه تا پوه نشوه ایک دونه دونه دو دونه چار دو دونه پنج پکی نیشته ده نو کسو گوی دو دونه پنج نو یولو که معصوم بچه چه اغا پا پرتوگو سخنیشته یا پوزه بایگی اغا بایا کی کلاخ ده او ما نظیر استاد نه پاړی یادی کړی دی نو نظیر استاد ضرور نه یادو ما خو زه چاته چایو لا بونت لما تا پو کوم ته خو جو پوه شوې ماشاءالله ماشاءالله نو الله ذات دغه صفات پر رحمان و رحیم پر رب العالمین سره معلوم شو علم الرسول نو دا الله معرفت معلوم شو دویم نمبر کې معرفت د نبوت نو بل الذین انعمت علیهم کې د نبوت ذکر شو زکه منعم علی چې په چا انعام شوې دي بزرګان پای کې سر فرس انبیاء علیهم السلام دي تا ته بیانوم ان شاء الله دارنګې په علم الاصول کې پیجنګلی د معاد دا چې قیامت حق ته نو مالک یوم الدین کې قیامت ته اشاره وشو کنه په مزه باندې دا علم الاصول یو جڑک ما تا تاو خور زستا نوکرم خادمم تانس نگوارم تا تا دا دا اللہ دا طرف خوبه نقد خیم علم الاصول تاو پی جن او دارنگی معرفت دا معاد و علم الاصول کی معرفت دا معاد دے معاد پی جندل چه تبا گرزی نو مالک یوم الدین کې معاد راغې دا مخلوق د خبرون نو بیا پورته کیږي دی وې زما عقل کې ناراضي نو زه وته ما تا خپل عقل دنیای تعلیم کې لری کوم ته به څنګه مال لری کوم موبایل جوړو ما ته په دومره لری اوري اګوره جازونه اله دې بابا ستا عقل مبارک شه دغه ته جنت ته نه بیایي دا مونږ چې کوم علم خیو دا د جنت لار ده دا ستا دنیا هم سمې آخرت هم سمې دا الله د رسول سره ستا چې دینو صلح راځي نو دویم نمبر په علومو کې اربعو کې علم العبادات ته نو علم العبادات ته اشاره پیا کنه عبدو سره په دې صورت کې وشوا اللفظ دی یا که مخکی که تقدیم محق و تاخیر مفید حصر و اختصاص دی خواستا عبادت که و دبل چانا نزمنگا شامی کی وی ان نظر عبادت والعبادت لغیر الله کفر نظر عبادت تی عبادت غیر الله کفر دی دا مخلوق لیا دی عبادت غیر الله کی نظر غیر الله کی غیر الله نظر سره سره دی اسلام نعوزی خلق کوي او ځان ته عاشق رسول وای زه تا په کوم زه تا نه سره غواړم به شي مفت نوکر وته وای دن رات سرویس نو پیا کنا بودو کېل ور عبادت راغې نو او دریم نمبر کې پاغه سلور علوم کې علم سلوک ته نو سلوک ستوي برنګ اختکول د نفس پاده بودو شریعت او انقیاد رب البریه علم سلوک تصوف ته مونږ وایو نو تصوف نوم د پاکای دی نو ته هو کپڑے پاکای کنه خیره ته وباسي خیره ته وباسي دا خو کار شو بدن پاکای خو بابا پاندرون کې څه خبر ساتو نه ای هغه سره انسان نجس شو نو هغه پاکا نو هغه د پاک سړی خوا ته لاړ شي نو پاک بشي نو چې د ناپاکه خوا ته لاړ نو ناپاکه بشي علم سلو برنګ اختکول د نفس پاده بده شریعت ابسی کته ډیر لوی عالمي تکبر نه کې کته ډیر لوی فاضل غزان بلوی نه غړي ته بلوی یې امام محمد لوی او غزان لوی نه غړي امام ابو حنیفه لوی وو غزان لوی نه غړو دندرون سمشي اندرون کې ماران دي لړمانان دي په اندرون کې خماران دي په اندرون کې چې د اجدهې دي چې کله سړی صحیح سړی سره کېني نو دغه فتنو نه بچ شي وي اوس ته څنګه وي اوس ډېر خیم انو سلوک سزان لسه شی نه دی خو دې کې د انسان د اندرون پاکی راغله اندرون چه نجسو نو بهرون نجاست خور شو اندرون پاکی راوالا دا مو آیا چه زیما زیما دا سی او آیا چه نیما نیما دا مصنوی زلوالوم پا دی که تقریبا نصف صده تیره شو دی ندیر مخلوق فایده واقستا علم السلوک حمل دا نفس پاداب دا شریعت انقیاد دا رب البریه دا اشاره په یا کنستعين سره وشو که امام محمد دومره کتابونه لیکل دي او امام بخاري دومره لوی کتابونه لیکلي دي که نور بزرگانو دا لوی کتابونه لیکل دي مخلوق لپاره خزانه جوړه کړدا نو دا په یا کنستعين باندې الله زه چې څه کوم تا نه مدد غواړم ګوره تا ته چلو ایاک نعبدو پس ایاک نستعین لکه عبادت خدا الله کوي خدا الله مدد سره کیږي نو نبی علیہ السلام تنه تنها یوازې و ایسو کې ملګری نو داغه طالبان کل عالم ته ورسید چې د چا نصیب وو نو ملګری څوک نو نو څوک وی ابو بکر صدیق اول ملګری دی څوک وی خدیجه کبرا دا څوک وی زید دی رضی الله تعالی عنہ څوک وی علی صاحب دی نو هر یو داوا دا چې اول دیو نو ائمه د حدیث چې دی داغو په نسبانی تطبیق دا حدیث او بایاں ہاتھ کا کرتب ہے بایاں ہاتھ کا کرتب ہے یو دم دا چې خبره وکي چې دا اوریدون کې په ذهن کې کینی بابا په مشرانو کې اول ابوبکر صدیق ته جوړ شو په بچو کې اول علی المرتضی ده دا ولګی دا په زنانو کې خدیجه کبرا ده غلامانو کې زید ابن حارثه ده او هو ائمه حدیث ماهرین اغو تا دا حدیث و تدبیق بائیں ہاتھ کا کرتب ہے دا دغی او نظیر می دتا پیش کو هر یو اول شو هر یو اول شو دا اتیق مال چای نرا وڑی سی چل شوی دی چا تا روجا بینو اپیالای دی گنی را وڑا عمر زادہ را غلے دی زہ طول دنیا تا آواز دو عمر زادہ او رسید ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ته پوښو نو په یا کنه ستاین کې دې ته اشاره وشو اهدنا الصراط المستقيم کې سلوک راغی علم زدکا ډیر خشه ده خدا اندرون پاکی وکا تکبر غرور لوی فخر ځان لوی ګړل زېما اوه داسې مویا وای نېما چې چاو وې نېما هغه به الله داسې اوچت کی چې مخلوق به تهاری یاري ماشاءالله چا د لقمان حکیم نه تفوسو کو تفاسیرو کې لیکي یا لقمان دا مخلوق ستا بیان اوریدو ته راځي تا غنی چې مونږ به یو ځای به ګډي بيزي سرولې دې غرونو کې بیا خیر دا سوچ زه حرام نه خورم زه دروغ نه وایم زه تکبر نه کوم زه ځان لوی نه ګڼم الا هذا فقیس دې ته بادشاه وای ته چې وته بادشاه وای هغه ته بادشاه نه وای بادشاہ باغا علی چغد بادشاہانو کار کئی نو انبیاء و بادشاہی کرده صحابہ و بادشاہی کرده ائمہ و بادشاہی کرده اگا بادشاہی کیا خود اللہ خبر مخکی کرده دا اللہ خبر اوچتا کرده دا اللہ دین اوچت کرده نندنم بادشاہ دا اللہ دین اخپول اندرا وسته اپرده کاری پا سر راوسته او دتا سو وایو دغا بوایو چه ما اووی نور زیاد سمو آیا دغا دیره دا دغا زستا نوکرم نوکر صحیح خبره کئی سلورم چه ده غیط علم القصص وای علم القصص اطلاع دا پا خبرونو دا امت سابقاو اپا قرون مازیو چه خبر مندون که پوشی پده چه کم یو خو کم یو بدو سعادت ده من اتا اللہ تعالی و شقاوت من اصا و الیه الالی شارا چه پوشی بدبخت سوکو نیکبخت سوکو نو بادشاہان تیر شوی دی خو نیکبختو او چاچه دا اللہ خبره نه ده منلی اغا بدبخته او اچاچه منلی و اغا نیکبخته او اگوره جنگ مکوه سر بدلمات کی او خبره کوا دیتی چوکه کول وی خواه نو علم القصص اطلاع دا مندل په خبرونو دا هغه امتونو چې په خوا تیر شوي دي نو خبر اغستون کې پوه شي په سعادت دا هغه چا اطاع الله تعالی او په بدبختۍ دا هغه چا عصى الله چې هغه نافرمانی کړه ده نو دا قرآن کې د دې ذکر شته علم القصص نو دنیا ته نیکان بادشاهان راغل دي بدان هم راغل دي او د ټولي دنیا بادشاہي وې سلورو تنو کړی دا نو دوب کې کافر دي د خدای خوف نه دي لیکن الله ولا بادشاہي ورکړل الله پاک شونتیا نه خوخی ځکه اعتراض وکي کنه نو یو سليمان عليه السلام دی ذوالقرنین دی یو کامل ولی دی یو کامل پیغمبر دی ادوج دی نو کټه سری دی نو هغه کټاسری هم تیر شو دا لوی خلک هم تیر شو او جڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے دا قرآن ازدہ کا زمان بزرگا او حدیث ازدہ کا زمان بزرگا فقہ ازدہ کا میراث ازدہ کا زمان بزرگا بیا دا خف مزی اور سوا طالب عرص تیار ملاوی گی لکا انا سیب وکی گی دا دین خ خبر بلشتے چی دا اللہ رسول خبر مخلوق تاورا سی دا پشپیتو کالو کی دا اول زل دے چی دا جماعت اغا گنا چی جماعت بڑکو دا طلباو دا علماو اغا خالی پاتی شو ادا اول زل دے پدے دمر عمر کے چد سراجی درس پاتیش آغاز کم پاتیشو چې داغې تعلق د قلم سره دی، د لیک سره دی، د بورډ سره دی، نو هغه به څوک چې مخامخ ویني ګوري ګرانه ده اشوق دغه شو، نو کال له به ګورو که دا الله خوښه وه که نه پاتې وه نو ډېره موده ولوله. علم القصص اطلاع په خبرونو د هغه چا چې پخوا تیر شوي دي قرون ماضیه، چې اطلاع موندون کې تاریخ وګوري چې دا نیکبخته دی دا بدبخته دی، دا نیکبخته دی دا بدبخته دی. چا چې د نبی علیه السلام قانون ومنه او بادشاه شو دی نیکبخته دی، چا چې ونه منله هغه بدبخته دی بدبخته دی بدبخته دی بدبخته دی. نو خلفای راشدین ومنله نیکبخته تیر شو، نور هم ډېر ومنله نیکبخته تیر شو، چا ونه منله بدبخته تیر شو، تیریږي با. نو دا اشاره په دې صورت کې کوم ځای کې وشو؟ صراط الذین انعمت علیهم، الله مونږ ته وښایه لار د هغه چا چې تا په انعام کړی دی. نو کوم خلک چې په هغو باندې انعام شوی دی، انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي، وحسن اولئک رفیقا. سوره نساء حواله در کوم انشاءالله، ته به خوشحاله شي، ستا به زړه ومني، او ستا به زړه ومني، ته به رضا شي، ته به رضا شي. نو مغضوب علیه الضالین کې بدبخت راغله یهود نصارا، هغې سره تخصیص نه دی، دا به طوری مثال دي. خو حضرت نه چا تپوس وکړ، نو ښي طرف ته یې وکتل، چپ طرف ته یې وکتل، داسې مخې واړو لکه ته سلام ګرځئ. نو هغه یو طرف ته مغضوب علیه او بل طرف ته الضالین. وای خدایا، قرآن و حدیث لوی نعمت دی، دا بادشاهي ده، دا بادشاهي ده، ګو که تشپېله ډوړېله هریانې. زما یو دور داسې تیر شوی و، لویه زمانه، چې روژه کې ماښام روژه ماتې له به زه هریانوم، خو زه خوشحاله وم، اوس هم خوشحاله یم. مالی بادشاهي راکړ دا تا ته چې زه لګیم دې ته بادشاهي وایي که نه؟ اته چې وته بادشاهي وایي نو شاید چې هغه بادشاهي نه وي. انعمت علیهم کې قصص راغی د خو خلکو، د خو خلکو، د خو خلکو، د خو خلکو. که ستا خوښ وي نو د خو خلکو یو جلک تا ته وښیم د مصنوعي نه، انشاءالله وجد کې به راشي. بارمل ته الچی وزیر راغی کافرو د طرفه مدینې منورې ته، دور د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ، د صحابی نوم راشی و سره و رضی الله تعالی عنہ، د حضرت نوم راشی و صلی الله علیه وسلم، د عالم نوم راشی رحمه الله رحمتا واسعه، زکا غد رحم مستحق ته غکار کړی دی. الچراغه تپوسی وکو عین عمر، نو چا و تاوی یو زنانه و تاوی استرگی دی وزا دا دی لوټه باندې چې سرخه دی، دا عمر دی کنه؟ دا په دې لوټه سرخه دی، قیمتي بالغ نه لاندې سپنج ایشه نشته دی، په لوټه سرخه دی. ویلا ګوره کنه، دا په لوټه چې سرخه دا عمر دی کنه؟ دا نر دی کنه؟ دا نر دی کنه؟ دا عمر دی کنه؟ خزی وینا وکړه او زما واورا، چا خزی وی دقه عمر دی، نو تاسو کولال دی حفاظت لپاره، نه کې نول دی، نه داغه تنخواه ورکي، نه مخلوق پریشانه کې چول دی، تب کله پويږي؟ ایک دونه دونه دو دونی چار. آغا الچی وزیر د بارمل چراغله او چاغه او قتل او قتل سراغ من هیبت راغې، هیبت داسې راغې چ هغه د لوټه لپاسه سریخې ده، بادشاہ ده، امیرالمومنین ده، په سالمه دنیا د انبیاو نه پستا دویم کائنات کې لوی ولی ده، خلاف ثابت ده جینګ وینګ خان لا، جینګ وینګ خان لا، جینګ وینګ خان لا. نداز خوب کئی چه پرشای خیجی لکه دا زمیداری زنانا بیند خویندی چه پای شر بی کنا نو دا آواز رازی دقس دا آغا آواز رازی لکه خوب داسی طریقی سرا چه غل پارا سر رکاوت نشته امن را وستا خدای پا امن کلب پویگی ایک دونه دونه دو دونی چار امن را وستا نو پا امن ودده پا لوت سری خیده دو امت پیسا نخرابهی نو که تم مدرسه جوڑه خانقاه جوڑه جماعت جوڑه زمان بزرگا نو ده مدرسه ده جماعت یو پیسا زاینه که بیا گورا زمان رو را بیا خبر بغوڑه داسی نچ اسفورا سره ربتی گی پر اپاشو حضرت عمر وده ده ده پر اپاشو او تاو پی جنکارا اگه کافر و سر ملگرتیان نکولا اگه بول تور را چولا اس پوشوی داغی مقصد دینو دا دین دا اثرات تی اگه سلی رپا زیادتا شوی دا عمر پا طرف روان دے رپیگی کتا برا پدی که حضرت عمر ویخ شو زمان دازا دادا چی دے دمرا رپیدا چی پا رپیدو کی دا چتا سا دماکا کری وا پا آغا دماکا شاید ویخ شو مصنوی کی دا مضمون دا سی بیانی چی زی تا تا پا شارو کی اوه ما نتبا دیر زیاد خوشحال دیشی اغا ویخ شو سترگی و پسیده سی چرا او وقت کلی ده منظری خونی سترگی چرا او وقت کلی ده اغرا پا ده اغی نزیاد اجوا دیت وائی مسلمان دقس مسلمان تنن ده کافر و ملگری کنزل کئی دیتا مسلمان وائی دیتا مسلمان وائی در اپا زیادت شو آگو حضرت عمر و تاوی رفی گم زتا تسنو امتال امن دے و چی دائیوی امن دے چھڑے پارام شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زستا نو کریم زستا تدن نو کرائی خبری کوم نو انعمت علیہم کی او غیر المغضوب کی قصص را لو منعم علی پس زا مغضوب علی ضالین نزان بچکا نن مسلمان دنو مغضوب علی ضالین پس روان دے منعم علی و تسپخ کار جونو پخپل سپک شو نو ویدا چا ویدا پخپلا گلم کو دبلا نور تا تویم غوکی دا گلا دیتا برعاتی استحلال وی زمون کتابونو کی دا یو وجہ من بیان کړه چې علوم چې مشتمل دي پاغه غسلور دي پاغه علوم کې علم الاصول بیا علم العبادات بیا علم السلوک ته تصوف تصوف اندرون پاک کا ظاهرون پاک کا اندرون پاک کا اندرون پاک کا اندرون پاک کا سیون عقیده پیران اغو دا اندرون پا پاکای بانی دیر زیاد زور لگئی ماشاءاللہ منگا قتل دی علم القصص او دارنگی علم العبادات دستول بیان شو دویم وجہ چی سورت فاتحہ ام القرآن دا امام غزالی متوفا 505 یعنی صاحب ہدایت نا تقریبا اتیا کالا مخ کی تلے دے اتیا کالا سلو پاسا امام غزالی دا بادشاہان دی تچو تا بادشاہ وائی نو اعتراض شتے بادشاہ چاہتے ہوئی پدی تذکرہ ہوشو اگر پا تفسیر جواہر القرآن کی وائی جواہر القرآن دا اگر تفسیر دے دا پینڈائی دے شیخ تفسیر نم جواہر القرآن دے دا ورز بحث چوشو دا دا جواہر القرآن دے اصولو نشو گلگت جامع مسجد کی 29 سال ما دا قرآن درس کر دے الحمدللہ کلچ تلے بیا 15 سکال آلتا دے مشکاتون درس کر دے کلچ تلے نو درس په ما کاو څنګه تا ته لګیای ما نو هلته ما درس کاو یو تن راغه ما ته وی چې ساسو شیخ شیخ القرآن تفسیر نومې خېده جواهر القرآن نو ودا سي نوم دین مخ کې چای خېده ما ته وی نو ما غته وی چې 505 کې امام غزالی دنیا نه تل دے ابو حامد غزالی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله داغه د تفسیر نوم جواهر القرآن دے علم خشه دے هغه متر سی قتل قتل نبی د جواهر معتقد بابا د خپل استادانو بس پکې نه وای درنې به وای د صحابه بس پکې نه وای درنې به وای دایمه کبارو بس پکې نه وای درنې به وای دام بیاو بس پکې نه وای درنې به وای تب درون شي کتا د الله بندگان سپکړه نو ته بس پک شي او ستامر زی د درونواله خوخه کس پکواله زستانو کریم امام غزالی تفسیر جواهر القرآن کې وایي چې مشتبل د فاتحه په اقسام عشره باندې اقسام عشره کې پاتو باندې مشتمل ده اقسام عشره کې پاتو باندې فاتحه مشتمل ده سبحان الله جواهر القرآن کی امام غزالی وائی واشاغلا کوپرا اورا یوزلا اورا اقسام عشراو کے پاتو بانی امام غزالی وائی چ فاتحہ مشتمل دا واورا ذات صفات افعال ذکر دماعات صراط مستقیم په دو ورخونو تزکیه تخلیه صراط مستقیم په تو په طرفونو سره تزکیه تخلیه تزکیه تخلیه کوم کارونه د کولو دی پاغه ځان خیسته کا نو د نبی په کارونو ځان خیسته کا ا د نبی کارونه نه دي شرک بدعت ته اغه نزان پاک کا پجامو دي داغونه لګي دل دي دا وینځه او دا وینځه صراط مستقيم دوار خونه دي تزکیه تخلیه کم ګنده غپریدا شرک بدعت ګنده رسم و رواج ګنده او د نبی اعمال دا ژوند دي او یو استاد د دې سوې زستانو کریمه صحیح نو کر بستا خیانت نه کوي ماشاءالله صراط مستقیم دوار خونه دی دا کوا دا مکوا تزکیه تخلیه کم پاک کار دے غیبان ځان خیسته او پاک کا سنن نبویہ اعمال نبویہ پدی ځان خسته کا تب خسته شي صحابه خسته شو آی ما خسته شو چا چې پرې فوټو غنده شو نو هغه چې خسته په خاريږي هغه کوا هغه توحید سنت ته د نبی لار ده ډیر وګدا مزدار بلی غان شرکیات دی بدعات دی رسمون رواجون دی زا جلستانو کرتا تا داوی ما چه رواجون پریدا او آغا بدعات شرکیات پریدا بس دا مشوره شو وی جی رازای مشوره کم صراط مستقیم دوار خون دی تزکیان تخلیا بدعات شرکیات غلط اللہ داغی نزان بچکا او کوم خسته کار دی نبی خودل دی پاغی ځان خسته کا نو ګوره یوی غن نبی دی بلی غن نه ګل نبی دی نو زما خیال سر دی کې فرق شته او ذکر د نعمت دا اولیا او د غضب دا ادا او نو دا مونږه اته بیان ک دو قسمه پاتې شو په لسو کې محجۃ الکفار احکام الفقهاء دا غا دو فن دی چې هغه نه علم کلام شرع قائد خیالي امور عامه علم فقه هدايه فتو القدير شامي بدايه سنائي اوہو خبر شورو شوی ماشاءاللہ داغت و فن دی چاغین علم کلام علم فقہ مستنبت تا نو شیخ القرآن مرحوم پا قرآن کی ماہرہ ہو امام غزالی پی کر انہوں نے سیدھا جدا دعیت نو اخکل علم کلام علم فقہ دا پد فاتحہ کی شتا دے کنیا کنا عبدو کے فقر اغلا یا کنستائن کے علم کلام را گئے کنا دا دی دیولی او اخکل مو باسا اخکل بخنئی زپلاری روانو ما دی کتز ہے کہ پخوانے خبر را گئے نباد 51-52 سال کی لیوتان دے للون کئی دے کز تنگی کی للون کئی نو ما غد پیو که سلام کلام وشو می تا للون کئی وی آو نو می تا دینا سو باسی اصپا کی پریدی وی زن للون کو ما نو چه کم شولی دینو دا حاغیلا استورتا نا تخروما اچا پترا او دا سیزونا بار غرزو ما دیلا چا پترا بار غرزو ما می دا ولی وی دا دیلا چا پترا دیلا خنه دا ادا ز دا دی گوڑو کما پا لاز سرا نو دا بوٹی دا شولو خیسته شی می دا خودتا خیسته کار کئی خود دا خودی چا تن دی کری چی اغا شولی بارو غرزه یا دیلا چا پترا دن ناوی نا او سرزه دا سه کمقل خبره دا نو می دا کمقل خل خودا غا چل کئی دا نبی طریقه بارو غرزو لخپل طریقه دن نا پری خودا ایر اغا زما خبره نو متاثر شو نو بابا زما شپیتا کال پدی که تیر شو نو تم اوز پدی غارو که چی کم خبره خدا آیا شولی بار غرزول پکار دی زمیدار لا که دیلا چپترا غرزول دی بابا دیلا چپترا شولو لخنه دا زمیداری بار غرزوی تلا ستیا آقا شولو لپارا خوشحالیگی بیا کور تلال شیم تبر توی مالا چای پخکا مالا چای ویزلالم آقا دقا چی دی علالون میو که خب مالا آقا شولو خون را که بابا زان پوه کا حق پر سالم سنت نبویہ با جاری کئی او غل خون ور کئی طالبم خون را کئی کم سڑے چد نبی علیہ السلام طریقی مری کی دے عاشق رسول نہ دے کم سڑے چ شرکیات بدعات جوندی کی دے عاشق رسول نہ دے دا ما دا سی ہوئی لکا نظیر استاز پاڑو کی وئی ایک دوڑا دوڑا دو دونی چار زستا نو کریم دا دوفنا محجت الكفار احکام الفقهاء دوفنا چاغین علم کلام علم فقه وتدا نو شیخ سے وای زویما پونشو امام غزالی پدی 505 کی دنیا نہ تل دے من 1441 کی روانیو چھ علم کلام علم فقه دا پدی فاتحہ کشتے ایاک نعبدو کے علم فقہ راغلا و ایاک نستعین کے کلام راغے علم کلام شرع قائد خیالی بعض زینوں کے شرع قائد لولئی تر عذاب قبر پوری رست نہ لولئی نما لو زمانہ لولول دے بیا ملا جان بابا تمہیں حوالہ کے شرع قائد زکا جماعت اگرہ نشوا کار ڈپٹی دے رہا ہوا خواہبانی میں قید و لگاؤ چیزتا با شرع قائد خلاص آئے اگا ہر کال چی خلاص آئے سا 29 سالو شو ہر کال چی خلاص آئے نوی نن با دا شرع قائد ختمی نو آخری صفحہ ستا دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ولی دا دیل پارا چی یقین راشی چی شرع قائد خلاص کرو نو شرع قائد منوال خلاص ہو منگ عذاب قبر منو اسو کہ عذاب قبر پوری ولی عذاب قبر نرست نل ولی نزپو شما دکی ستور والے دے بابا رشتی آچی راجی دروغ ملک کند کڑے زستانو کر خادمی ما اگورا دو شور آواز تا آوری تیار در آسرا کئی تا اللہ کار ارسو نو دا دوار فنا چی وی وقت کلتی خطا شو وقد قرر هذا الامام في ذلك الكتاب بذات عمره في غير تفسير القران الكريم حيث قال امام غزالي دي امام رازي نا د امام قرطبي نا د هدايه نا فتر القدير نا د شامي نا او دارنګي دي دا ټولو نا مخ کې تیر شوي دي ډير مخ کې اقرار کړی د امام په دغه کتاب کې چې ما خپل عمر ضایع کړ چې تفسير د قران نه ما سوا لك مطلب وقد زينا شطرا صالحا من العمر في تصنيف الخلاف منه لك مطلب داده فمنطق فلسفه فديكي بما عمر زايك عمر زايك بابا تجد دنیاوی تعلیم کہیں انت نہ تپوس کو کیا فرماتے ہیں علماء کرام تاسو چلو کو بابا د دنیا د سمول له پار دی هغه صحیح لین پر خود داو میزدا کا هغه داس ایزدا کا چې خوندر کی هغه ته بادشاہ وای ته په کم طرز لګی دی ته بادشاہی نه وای خو ته چا په کړه نه وای ما د عمر له حصہ ضایع کړدا ماشاءالله وقد قال العلماء امرزه شفاء د مریض کا ادا تلمیز د امام قاضی العربی معافری متوفا یعنی 543 اغوی شیخنا ابو حامد دخلا زمان مشر ابو حامد غزالی پا بطن دا فلاسفاو که نن وطن لکن نن دنیای تعلیم که نن وطن سمارا دا یخرج منها فما قدر ارادای اکڑا چیز او زمان بیا وطل گرانش اغا بداوی انا مزجل بزا ما پانگشتے پا حدیثو کې کتاب الرد علی المنطقین کیلی کلی دی ماشاءاللہ زستان نو کرم ما د صورت فاتحه په حق کې سووی دا دو وجه شوی د دې چې فاتحه ام القران دا فاتحه ام القران دا درمه وجه د بیانوم تبغه کې دی چې فاتحه ام القران دا دا صورت مشتمل دے پاغی چ پاغی بل صورت مشتمل نہ دے دغه سی پدی کی دا اللہ ثنا دا تحمید دا اللہ دے استعانہ دا استعاذہ دا پدی کی دعا دا د بندا او دا معنا دا حدیث شوا چ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی حدیث قدسی چ ما مستقسم کو نیم زمان نیم د بندا دا آیاتونو کې نیم د الله صفت ته انیم د بنده غوښتل دي نو ګویا دا چې به وایو چې د تعلیم المسأله وي لکه د سوال تعلیم نو څوک چې درخواست لیکي او سړی ته کنه په کیسه څه خبرو چې سړی دی کنه واسي وای دی عزت ما فلان فلان اسمان ته جوړ کی استاد خوبی دا استاد خوبی دا تحقیقو کا پتہ بھولے گی بیا آخری کیوئی زا عجر ملتمی سے ما زما دا سرکار دے دا مالا اوکا اس کی گی یا نا خدا سے ہوئی دیتا تعلیم المسئلہ وئی نو تعلیم المسئلہ کیا ولد اللہ حمد و سنا دا دا بنی آدم عاجزی دا عاجزی کم دا استا عبادت کوم تا نمدد غوارم او درخواست دے ماتنی غلا روخ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نن بالمازد سر موز نکی غچ سڑے دے دا افضل صورت تے پنس سرا چی تیر وطل وجہ سلورما بلدا چی دا ام القرآن دا قرآن چی دی دری حسی دی اسما دا اللہ صفات دا اللہ وعد وعید او احکام دا اللہ دا قول دا ابو العباس ابن سرج دا صورت مشتمل پا دے ٹولو دے نو الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم کی دا اللہ اسماء دا اللہ صفات دا اللہ افعال راغلا مالک یوم الدین کی وعد وعید شو خلاص بنشے رازے بدلتا ویرو خلاص بنشی راضی بدلتا نن فی جندل دی دا اللہ معرفت صفات فی جندل دی او داغ دا افعال فی جندل دی نو دا صورت پدی مشتمل دی خبر اخلاص اشوا سل پا پڑ دی یو لور پینزم وجہ چې دا صورت فاتحہ ام القرآن دا آیات دا قرآن دو قسم دی یو علمی دی یو عملی دی علمی بانی علم راولا عملی بانی عمل راولا نو دا نبی علیہ السلام اعمال اعمالو گنا شرک بدت پریگ دا شرک بدت دا پردے کار دے اشیطانی لار دا توحید سنت دا نبی لار دا تو بیا ما تاوی دے گستاخ دے نو گستاخ خوتشوی شرک بدت کی چاختائی پاگیا موختائی دا خوتو گستاخی کئے د نبی عظمت اختیار کا د نبی عظمت داده چې توحید سنت منا منا ملا ملا له صالح امرنا فورد چا یو عمل کو چا زمانه ون رد مصدر مبنی للمفعول دی نه مردود دی منا احیا سنتی اند فساد امتی چا چې زمانه او طریقه ژوندای کړ په وخت فساد د امت زما کې لکنن سبا مولا علی قاری مرقاد کی وای شرکیات بدعت رسم و رواجونه خلاف سنت خبری دا دغه غلط لار دا چونکه عوام ندی خبر علماء چې د قران په ذریعه حدیث په ذریعه خبر کی ان شاء الله دا عالم به خوشاله وي په دنیا او په آخر به خوشاله وي چا چې واوري دغه به ان شاء الله خوشاله وي دا سودا قبله نه اګور تنه سنو واړم قبول کا نو په خوا به ما په طریقې مذکور قبول کا نو ته وای ما په دغه طریقې چې تا وای قبول کا نو ته قبول خان شې ته قبول خان شې ماشاءالله نو الحمدلله رب العالمین آیات د قران دو قسم دي علمی عملی فاتحه مشتمل په دې دواړو قسمو ده اول د صورت علمی دی د تعلق د عقیده سره دی شرقایت ګورا او یا کنا بو دو یا کنا استعین کدا عملی دی الله ستنه بی جسو دی ته عشق وای دی ته عشق وای دی ته عشق وای او دی ته عشق وای یو بل وجه علما بیان ای صاحب کشاف جار الله زمخشری متزلی مزاج دی چه دا صورت مشتمل ده پا سنا بانی بما هو اهله دا اللہ سنا چه سنگ داغی اغا اهل ده نو شرک بیانوز دا داغا سنا نده ماشاءاللہ او پا تعبد بانی پا امر نهی اللہ زستا بنده ایم فواد و عید بانی آیتون دا قرآن دین خالی ندی نو صاحب کشاف وائی چه پدی وجه فاتحه ام القرآن شو یو بلا وجه دا بیزاوی وائی چه دا صورت مشتمل ده پا حکم نظریه احکام عملیه چه غیت سلوک دلاری وائی علکم وطور بیدر جو کرده پا دیزا گاڑ خپ و مزی چلوا و داغو اصول منع داغو اصول منع نو تالا نبی علیہ السلام لارو خودلا نو در نبی لار اصول منع گل بشی گل بشی چانچ اطلاع بیامو تا در نیک بختو پلاری آنیک بختا شو او چانچ در بدبختو لار بیامو تا پاغی پسی لار در بدبختا شو خبر واضح شو ډیر مزدارا ماشاءالله دا صورت مشتمل ده په بشارت او په تخویف باندې نو بشارت د مؤمنانو لپاره ده چې منقاد دي انعمت علیهم کراغلو تخویف لپاره د منکرین او جاهلین ده چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو يهود نصارا مغضوب علیهم ضالین کراغلو تخصیص اغو پوری نده اغو نه علاوه هم دنیا ډکه ده ماشاءالله. مولا حسین علی رحمه الله میاں والی زلہ وا پچرا داد شیخ الہند محمود الحسن حما سر دے دے دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمه الله حما سر دے ټول اولیاء کامل دی. مولا حسین علی دا گنگوہی سیب شاگرد دے گنگوہی سیب دا خلیل احمد سارمپوری استاز دے دا مولانا یحییٰ سیب چې د شیخ الحدیث زکریا سیب پلار دے داغ استاز دے دے دا شیخ الہند استاز دے دی اکابرین و استاز دے تاسو تا دا بادشاہان و تعروف کوما دغا بادشاہان و تا خلق کنزل کئی صحابه بادشاہان دی اغی تا خلق کنزل کئی اگورنو دا سپگی روگی منگونا دا سیزونو ای کانا کنی تا پا اللہ اعتراض مکوا سپگی روگی منگر ماشی داشتا دی باقاعدہ داشتا دی. زمانگا شیخ مولا حسین علی نور اللہ مرقده اغا د دې متعلق د فاتحه سوي د دې فاتحه متعلق چې اغا سوي نو دا د علي المرتضى رضی الله تعالی عنہ منقول دي. شیخ القران وای زموږ شیخ مولا حسین علی نور الله مرقده اغا داوي چې دا فاتحه ام القران ده دا خلاصه د قران ده د قران سلور خبري دي نو سلور حصے دی اول حصہ د الحمدللہ نہ دا دویم حصہ د الحمدللہ نہ دا دریم حصہ د الحمدللہ نہ دا سلورم حصہ هم د الحمدللہ نہ دا نو د فاتحین سورۃ انعام پوری دا یو حصہ دا نو الحمدللہ نہ دی شروع شو دویم حصہ د انعام نواخلا سورۃ کعب پوری نو سور انعام دا الحمدللہ نا شروع دے سور کهف پوری دا دوی چیشوی درم ایسا دا کهف نا سورت سبا پوری دا نو سور کهف دا الحمدللہ نا شروع دے نو سورت سبا چی تا گوری نو غم دا الحمدللہ نا شروع دے زمان بزرگت تا چی تا غور کرے دے تا پا دنیای تعلیم کی شل کالاو لگول تا تا پیدا خوبا ملاو شوی تنخواه با دی دیری او دادا چی حاصل با دی هم دیری نو ابو حریرہ پلا را که ناس تے ودایات سنگ دے ما تا تواوری اولا خبرا اوگی پردیکار که با گوتی نوائی پردیکار که با گوتی نوائی اولا حصہ دا فاتحینا انعام پوری دا شروع دا الحمد ندا دویم حصہ د انعام نا کهو پوری دا دا الحمد نا دا بیا سور کعب تر سبا پوری تزماروری دا دا الحمد نا دے سور سبا فاتر دا الحمد نا دی اخر سر پوری دا سلور حصی دی پدی کسا چل دے دا اول حصہ پدی کسا خالقیت ذکر دے اس پا سبق شروع شی انشاءاللہ دویم حصہ پائی کی دا تربیت ذکر دے اللہ دا مخلوق پیدا کرے دے خالق اللہ دے بیا دی تربیت لپر انتظام کرے دے کتا پدیوانی غورو کی دا قرآن پایا تنو تب انشاءاللہ صحیح العقیدہ مسلمان شی صحیح العقیدہ تربیت تذکرہ دا نام نا سور کهف پوری دا دا د کهف نا سبا پوری دا درم حصہ پدی کې د برکت ذکر دے چستا مال اولاد کې برکت الله چي بني ادم نه چي فرشتي نه چي الله چي برکت د جانب د الله نه دے حدیث کرا الله خرا بسم الله و یا البرکت من الله سمره خسته سبق ته وای تسی کور جل دیو تسی کور جل دیو برکت ذکر د سوره کاف نا سبا پوری دے د سبا نا اخر پوری د قیامت ذکر دے ټول د قیامت ذکر دے غټ غټ چې د عنوان وته عنوان جلی نو التا بیا ستا لپاره صحیح عقیده پکاریږي، شرک بدعتونه رسمونه رواجونه نه پکاریږي، ځکه هغه د نبی سره د الله سره دشمنی ده. نو د الله نبی رضامندی چې د اختیار کړه ګل بشي، دا سلور حصی شوي ستا په ذهن کې خبره کې نسته ان شاء الله تعالی. نو قران سلور حصی دي، اول د فاتحه نه سوره انعام پوری، دویم داغه نه کاو پوری، دریم د کاف نه سوره سبا پوری، اصلورم اخر د قران پوری. د دې هر یو حصی شروع د حمد نه ده، نو په چرلولو به زده نشي ان شاء الله. علما مفسرین تکینا نو بیا بستا ذهن پوش. دا سیم اوریدلی دی وی د دیوی د دغه دوبر لاندې وی تیاری، دا رښتیا ده؟ وی د دیوی د دوبر لاندې تیاری دا وجه صدا دا تربیته نشی کنه. نو په اوله ځکه کې تخلیق د عالم ده چې دلالت وکي چې دا تخلیق د عالم د الله سره خایي، بل چا سره نه. اټیک دا تا برګی راوړي برد رښنای نه، ټندو بادر خان نیړای نه برګی بین شونا، او ګټه دې جمع کړیا کوټه دې جوړ کړه، بیا دې کټ وته یوړو، او انت آرام کای نو دا کې دې شي. او دا عالم ته نشي جوړولې، دا عالم الله جوړ کړ دې، دا عالم الله جوړ کړ دې. چل دې ته ستا کار نه انکار نکړو، واغه ست طاقت کیشته دی، الله توفیق را کړی دی، خو علم چې دی نو دا الله پیدا کړ دی. نو پاوله حصہ کې تخلیق د عالم دی چې دلالت وکړي چې دا د الله صفت دی. په دویم کې تربیت د مخلوق دی، انعام نه کاو پوری تربیت ذکر دی، تربیت الله کوي. سترګې درکړي په دې ګوره، وګونه درک په دې اوره، د په غوګونو چې اوري په سترګو ګوري، نو دوه درو بجو پوری لګیا دی، تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن د لګیا دی، د تن تن زوی دی. نو الله تربیت لاسونه خپې غوګونه غذای درکړه، بچې پیدا ک، پیدا کون کې الله دی، بیا د مور په سینو کې اغیلا پای پیدا کړه، هغه چوپی دا سی کنه ګوري زما کار کې ګوتې بو وا بس دلیا دې تربيت څنګه وشه ودې دې وګه شو وی جړل نو جړا سره دا لکار تله ولګې دا نو مور را منډه کړل چې سچ نه تله ولګې دا وګوره کپڑے ولې دي بدن ولې دي خولي کې ته به کله پويږي دا ګوره طریقې دا ته تربيت تربيت پدری مایسا کی دا برکت الله چې نو سورۃ فرقان چې ته ګورې نو تبارک سره شروع کیږي، برکت ولی او الله دې بل څوک دې نه ته نه زې ایسوک نشته. البرکت من الله حدیث کې راغلی، البرکت من الله، برکت جانب د الله نه، د بل چانه نه دی. چې د بل چانه غني او بیا غي پونو نظر و نیاز کوي، نظر و نیاز د غیر الله شرک دی، کفر دی، دا عبادت ته عبادت مستحق الله دې ته ولی نه پويږي. ګوره علما ته پوکي پس الورم عیسی کې د سبانا دادا چې مالک واحد قهار دې یو اپاغه ججبر نشته، وعده کړی بچی نشته، فال جبر نشته، داغه مرضی داغه پويږي. ماشاءالله ماشاءالله بچی نیشتی داغ فاقت تصوه اینگه زکر تصوه زد یو غاگو تا اگده با جبر پی نیشتی داغ پا دلبار که سوک سفارش بغیر دی اجازت ننیشی کوله، نو دا چه سوک عقیده ساتی ما بخلاسی دی دروغ وی دی دروغ وی. نبی الاسلام وی سفارش بایی خوچ پرده نیر اغلی، یا رسول الله پرده سدا وی پرده شرک دی، شرک پرده دا، شرک پرده دا، شرک پرده دا. مشرک لپاره سفارش نشته، مشرک پخپلم چاله سفارش نشي کولی، پخپل په خټه کې نه خته دي. نو فاتحه مشتمل ده پدی اقسام سلورو نو الحمدللہ شامل شو قسم اولا ذکر مراد دا دینا وصف مشہور دے چاگا خالقیت تے رب العالمین شامل شو قسم ثانی لا دا نعام نکاہم فوری کنا چا اللہ تربیت دا عالم کئی دا عالم کی سکسکی دا داغ تربیت تے سکسکار کئی بظاہر سخکاری نا حقیقت کی دا تربیت تے تدا کر کوا روز رنا شوا شپت یار شوا سو جا ادشا نو دے تن تن تناستے دن رات سروس دا کده دا تربیت سوکو کی انشاءاللہ دے بخشی ماشا نو تربیت دا خلق نرستے که ذکر تربیت دے پس دا خلق ندے خلائق سرنگی مختاج دی اللہ تا پا خلقت کے نو دارنگی اللہ تا مختاج دی پا بقا و تربیت کے الرحمن و رحیم اشارہ غدرہم قسم تشوا دا سورت کعب نواخل آخرہ پوری چھ نزول دا قرآن پا دے کی تربیت دا روح دے نو تدنیای تعلیم پسی اولا گی دا دینی دے پری خود دا تا تا چچا خون اوکڑا کناغستا خیر خواہ نو ستا خیر خواہ نو گورا نبی علیہ السلام صحابہ تا خون اوکڑا دا قرآن از دا کول و دا حدیث ہو نو آغا بادشاہان شو نو دا روح تربیت دا پس دا تربیت دا اجسامو ندے روح اللہ دا جانب اخپل نرالی گل دے نو نزول دا قرآن تربیت دا غذا دائر علی گل دے نزل لی تربیت الغذا من اندهی دا غذا دا جانب دا اللہ ندے چی قرآن دے تا خود دنیاوی تعلیم تا غذا ہوئے آو تا غی ترانا ہوئے خود ٹھیک تا غا دیوال بانی تالی کل دی پاگی لپاس بتا بلف لگولی دش پی رانا کئی خدا رانا ندا رانا صدا نبی علیہ السلام مجلس دا صحابہ دوارا روان شو دا بیٹری ٹارٹ چی وطوئی دا غوخ کنو مشکات کی رادی چی دوارا روان شو نو استیار دا آغا وقت دا سیزون نو نو دا یو صحابی دا لخت نرانا شورو شو بابا دا لخت نرانا نوزی ٹارٹ بجلی نا اوزی او دا لخت نوزی دکا خارق عادت دیتا ہوئی نو دا یو صحابی دا لخت نرانا شروع شوا ولی زکر نبی علیہ السلام اگو تا رانا خودلی وا نو گورا چی دا کمشی نرانا نخیجی اگه نرانا او خطا مشکات کرا اللہ بیا دورا ہر آلا یو بدا سیزی یو بدا سیزی نو دا بل دا لخت نرانا شروع شوا نو علم نور ہے اگه نا دا مراد دے دا تا چی و تا نور ہوئی کنا داستا دعوه دا دا دعوه دا مرگ نا بعد با ستا دعوه با باطل شی و دا دا چی بیا موبایل کار دیغر تا نکی نو قرآن تربیت دا روح دے نو پا قسم ثانی کی اے دا تربیت دا اجسامو شو پا قسم ثالث کی تربیت دا روح شو آخرت کی اختیار دا اللہ دے دا بل چالا کتا آغلا منی دا آغلا رسول گنی نو پتا با نلگی پنی تب انشاءاللہ پا آرامی کدا سی نی نو دا سی ندا ایک دون دون دو دونی چار ماشاءاللہ منگ دی حد تارا او رسی دو دا دا سورت فاتحی متعلق سلند خبری میں اکڑی دا شیخ القرآن رحمه اللہ دا پنجفیر باقیدہ پخپل ملفوظاتو کی لکلی دی دیتا اب بادشاہان وی خلقو تا کنزل دیر اکڑا او کئی چنکی بیا بس کئی لیکن دا کمالات دا دا حقا پا زبان راغل دارنگی دا پینڈا شیخ رحمه اللہ رحمتا واسعتا دا منز کی با لغنی وفو کوئی او 15 منٹ زیاد نا زکر نن جمع دا ما تا پتہ نیشتے جی جمع دا وی نورو لر نورا لیوانو لر دوڑو تا پارے ماشاءاللہ اوز دا جمعی اگر تقریب نوم پاتی شو اتلبا با دنیا را روانو اگر پاتی شو نامنگ دا حکومت خبر اومن اللہ آجی بھئی گنبا نجوڑو و تم امنا ماشاءاللہ پدی بے اکتفاو دا 15-20 منٹ پوری چھٹی به وکو بیا بکینو جمعه ته نږدې ټیم پورې دا واخلہ.